Назаўтра была нядзеля. Я позна спаў і прачнуўся, калі промні сонца ўпалі мне на пасцель. Я саскочыў з ложка, адчыніў вокны. На дварэ было свежа і ясна. Я паставіў прымус на лаўку і пачаў шукаць каву. Мая гаспадыня фрау Залеўскі дазволіла мне варыць каву ў пакоі. Тое, што яна падавала, было занадта слабое, асабліва з пахмелу. Я ўжо 2 гады жыў у пансіянаце Залеўскі. Месца мне падабалася, было куды пайсці, побач дом прафсаюзаў, кафе «Інтэрнацыяналь» і рэстаран, дзе адбываліся сходы арміі выратавання. Перад домом, акрамя таго, былі старыя могілкі. На іх раслі дрэвы, як у парку. І спакойнымі вечарамі можна было падумаць, што жывеш у вёсцы. Але спакойна ставаў вельмі позна, бо побач з могілкамі была шумная плошча з каруселямі і арэлямі. У скарбонку фрау Залеўскі могілкі прыносілі надзейны прыбытак. Яна хваліла свежае паветра і шырокія далягляды, і за гэта брала больш высокую плату. Пры рэкламацыях яна настойвала: «Але, панове, падумайце толькі, якое месца!» Я апранаўся вельмі павольна. Гэта надавала мне адчуванне нядзелі. Я ўмыўся, пахадзіў па пакоі, пачытаў газету, згатаваў каву, пастаяў каля акна і паназіраў, як паліваюць вуліцу. Паслухаў спеў птушак у высокіх дрэвах на могілках. Яны спявалі, як маленькія срэбныя флейты святога Бога, далучаючыся да ціхага пяшчотнага буркатання меланхалічнай шарманкі на плошч. Я выбіраў сарочку і шкарпэткі. Хоць выбіраць асабліва не было з чаго. З некалькіх сарочак і пар шкарпэтак я выбіраў так, быццам іх было ў 20 разоў больш. Насвістваючы, я павыкідваў усё з кішэняў. Дробязь, нож, ключы, цыгарэты і раптам... Учарашняя паперка з імем дзяўчыны і нумарам тэлефона. Патрыцыя Хольман. Дзіўна імя, Патрыцыя. Я паклаў паперку на стол. Неўжо гэта сапраўды было ўчора? Як далёка ўсё адышло, амаль забылася ў шэрым тумане алкаголю. За выпіўкай жыццё было цудоўнае. Ай, ты хутка рабіўся цэльным. Але паміж вечарам і раніцай зноў утвараліся прагалы, як быццам міналі гады. Я сунуў запіску пад стос кніжак. Пазваніць? Магчыма. А магчыма і не. Днём усё выглядала інакш, чым вечарам. Шчыра кажучы, я жыў спакойна і быў задаволены. Даволі хапіла шуму ў апошнія гады. «Толькі не падпускаць нічога блізка да сэрца», – гаварыў Кёстэр. «Тое, што падпусціш, захочаш утрымаць, а ўтрымаць нельга нічога». У гэты час у суседнім пакоі пачаўся ранішні вэрхал. Я шукаў капелюш, які, відаць, учора некуды закінуў. На хвілінку я прыслухаўся. Сварыліся муж з жонкай, Хасе. Яны ўжо 5 гадоў жылі тут у маленькім пакойчыку. Это былі нядрэнныя людзі. Калі б яны мелі 3-пакаёвую кватэру з кухняй для гаспадыні, ды каб яшчэ дзіця, магчыма, гэта была б шчаслівая сям'я, але кватэра каштавала шмат грошай, а дзіця ў гэтыя ненадзейныя часы. Хто яго мог сабе дазволіць? Яны ўвесь час натыкаліся адно на аднаго. Жонка стала істэрычкай, а муж увесь час баяўся страціць сваё месца. Тады б капцы, яму было 45 гадоў. Беспрацоўнага яго ўжо больш ніхто не прыняў бы. У гэтым была бяда. Раней чалавек страчваў пазіцыі паволі, і заўсёды з'яўляліся новыя магчымасці, каб падняцца. А сёння за кожным звальненнем адразу прадонне вечнага беспрацоўя. Я хацеў ціхенька ўцячы, але пачуўся стук у дзверы, у пакой валіўся Хасе. Ён плюхнуўся ў крэсла. Я больш не вытрываю. Гэта быў па сутнасці мяккі чалавек з абвіслымі плячыма і маленькімі вусікамі. Сціплы старанны служач. Але якраз такім было сёння цяжэй за ўсіх. Ды ім, бадай, было заўжды найцяжэй. Сціпласць і стараннасць ацэньваюцца належным чынам толькі ў раманах. У жыцці іх выкарыстоўваюць, а потым адкідваюць прэч. Хасе узняў рукі, ну толькі падумайце. У канторы зноў 2 звальненні, наступны я, вось убачыце, я. У гэтым страху ён жыў з пачатку месяца да наступнага. Я наліў яму чарку гарэлкі, ён тросся ўсім целам. Некалі ён зламаецца. Это было відавочна. Больш у яго не было пра што гаварыць. Ды яшчэ гэтыя заўсёдныя папрокі. Магчыма, жонка папракнула яго за сваё вартае жалю існаванне. Ёй было 42 гады, яна ўжо амаль адцвіла і расплылася, але не выглядала такой зношанай, як муж. Яе прыгнятаў страх недалёкай старасці. Нешта раіць не мела сэнсу. Слухайце, Хасе, пасядзіце тут спакойна, колькі вам захочацца. Мне трэба пайсці. Калі вам больш да густу каньяк, ён у шафе, тут ром, там ляжаць газеты. А пад вечар пойдзеце куды-небудзь з жонкай з гэтых 4 сцен. Ну, хоць бы ў кіно. Это будзе каштаваць вам столькі ж, колькі 2 гадзіны ў кафе. А атрымаеце куды больш. Сёння галоўнае – забыцца, а для гэтага не разважаць. Адчуваючы дакоры сумнення, я паляпаў яго па плячы. Няхай сабе кіно заўсёды выручае, там кожны можа памарыць. Побач дзверы былі адчынены. Жанчына ўсхліпвала так гучна, што можна было пачуць знадворку. Я ішоў праз калідор. Наступныя дзверы былі прачынены. Адтуль падслухвалі, пахла духамі. Тут жыла Эрна Бёніх, сакратарка. Выгляд мела занадта элегантны, як на сваю зарплату. Адзін раз у тыдзень шэф дыктаваў ёй да раніцы. Назаўтра ў яе бываў вельмі дрэнны настрой, зато яна кожны вечар хадзіла на танцы. Каб не было танцаў, не варта было б і жыць, гаварыла яна. У яе былі два сябры. Адзін кахаў яе і прыносіў кветкі, другога кахала яна і давала яму грошы. Побач у пакоі жыў ротмістр, граф Арлоў, рускі эмігрант, кельнер, статыст на кіназдымках, платны партнёр у танцах, кавалер з сівымі скронямі. Ён выдатна іграў на гітары. Кожны вечар ён маліўся казанскай Божай маці, каб атрымаць пасаду медр-датэля ў якой-небудзь заняпалай гасцініцы. На падпітку быў плаксівы. Наступныя дзверы – фрау Бендер, медыцынская сястра ў доме малюткі. Узрост – 50 гадоў. Муж загінуў на вайне. 1918 годзе двое дзетак памерлі ад недаядання. Мае рабую кошку. Больш нікога. Яшчэ побач Мюллер, казначай пенсіянер, сакратар таварыства філатэлістаў. Жывая калекцыя марак, больш нічога. Шчаслівы чалавек. В апошнія дзверы я пастукаў. Як справы, Георгі? Нічога новага? Георгі Блок пахітаў галавой. Ён быў студэнт другога курса. Каб закончыць гэтыя 4 семестры, ён працаваў 2 гады ў рудніку. Заробленыя грошы скончыліся, і іх хопіць яшчэ месяцы на 2. На руднік ён не мог вернуцца, там цяпер ужо хапала сваіх беспрацоўных. Ён спрабаваў так і сяк, ну, дзе-небудзь уладкавацца. Тыдзень ён распаўсюджваў рэкламныя лісткі маргарынавай фабрыкі. Але фабрыка збанкрутавала. Неўзабаве ён атрымаў месца разносчыка газет. Уздыхнуў быў з палёгкай. Праз 3 дні яго спынілі двое ў касках, адабралі газеты, падралі іх і растлумачылі, што гэты занятак не для яго. Няма чаго лезці. У іх саміх хапае беспрацоўных. І ўсё-такі ён выйшаў наступнай раніцай, хоць ужо давялося заплаціць за падраныя газеты. Нехта збіў яго велосипедам. Газеты паляцелі ў гразь. Зноў заплаціў 2 маркі. Ён пайшоў 3 раз і вернуўся з разадраным касцюмам і разбітым тварам. Вось тады ён здаўся. Зараз у адчаі сядзеў у пакоі, зубрыў, як вар'ят, быццам гэта мела нейкі сэнс. Ён еў раз на дзень. Пры гэтым не мела значэння, закончыць ён астатнія курсы ці не. На працу можна было разлічваць не раней, як праз 10 гадоў пасля заканчэння. Я падаў яму цыгарэты. Кінь ты гэта глупства, Георгій, як я. Потым пачнеш спачатку. Ён пахітаў галавой. Я ўжо тады заўважыў пасля рудніка. Калі не займацца кожны дзень, адразу саб'ешся з тропа, на другі раз мяне ўжо не хопіць. Бледныя твары вушы, якія тырчаць, і блізарукія вочы, хударлявая постаць запалымі грудзьмі. Ой, д'ябал, забяры ўсё. Ну, бывай, Георгій. Бацькоў яго не было. Кухня. На сцяне галава дзіка. Памяць пра нябожчыка Залеўскі. Тэлефон. Паўзмрок. Пах газу і дрэннага тлушчу. Дзверы шэрагам таблічак каля кнопкі званка. і моя, між іншых, Роберт Локамп, студэнт філасофіі, званіць два разы. Яна была брудна-жоўтая, студэнт філасофіі. Гучыць? Шмат вады сцякло. Я спусціўся па прыступках у кафе «Інтэрнацыянальль». «Інтэрнацыянальль» — вялізная, цёмная, задымленая кішка з мноствам задніх пакояў. Наперадзе каля стойкі стаяў раяль. Ён быў разладжаны, некалькі струн парвалася, клавішы таксама былі не ўсе, але я любіў гэтую бадзёрую музычную скрынку са стажам. Я аддаў ёй год майго жыцця, працуючы тут тапёрам. У задніх пакоях жывёлапрамыслоўцы праводзілі свае сходы. Бывалі тут і вулічныя артысты. Наперадзе сядзелі прастытуткі. Шынок быў пусты, толькі пласкаступы кельнер Алоіс стаяў за стойкай. «Як заўсёды?» – спытаў ён. Я згодна кіўнуў. Ён прынёс мне партвейн з ромам палова на палову. Я сеў за столік і бездумна ўтаропіўся перад сабой. Шэры прамень сонца коса падаў праз акно на бутэлькі, што стаялі на паліцах. Чэры брэндзі гарэў, як рубін. Алоіс паласкаў шклянкі. Гаспадарова кошка сядзела на раялі і муркала. Я павольна курыў цыгарэту. Ад душнага паветра цягнула на сон. Дзіўны голас быў учора ў дзяўчыны. Нізкі, грубаваты, амаль хрыплы. І ўсё ж мяккі. «Дай мне пагартаць некалькі часопісаў, Алоіс». Зарыпелі дзверы, прыйшла Роза. «Роза!» – прастытутка з могілак, памянушцы жалезны конь. Яе так ахрысцілі за нястомнасць. Яна прыйшла выпіць кубачак шакаладу. На яго яна раскашэльвалася тут кожную нядзелю. Потым яна ехала ў Бургдорф да свайго дзіцяці. «Прывітанне, Роберт!» «Прывітанне, Роза! Як малышка?» «Паглядзім! Вось, вязу ёй!» Яна дастала з пакунка чырванашчокую ляльку і націснула ёй на жывот. «Ма-ма!» – праквакала лялька. Роза свяцілася ўся. «Казачна, Роза!» «Зірні!» – яна нагнула ляльку назад, ляпнувшы, заплюшчыліся вочы. «Нечувана, Роза!» Яна была задаволена і зноў запакавала ляльку. «Ты ў гэтых справах цяміш, Роберт. З часам будзеш добрым мужам». «Ну-ну», – сказаў я. Роза любіла сваё дзіця. Яшчэ 3 месяцы назад, пакуль дзіця не хадзіла, яно жыло з ёй в адным пакоі. Нягледзячы на яе занятак, гэта было магчыма, дзякуючы маленькай бакоўцы. З'яўляючыся вечарам з кавалерам, яна прасіла яго, прыдумаўшы прычыну, пачакаць на двары. Сама хуценька бегла наперад, штурхала дзіцячую каляску ў бакоўку, замыкала дзверы і ўпускала кавалера. Але ў снежні малою даводзілася занадта часта перапраўляць спакою ў халодную бакоўку. Дзіця прастудзілася, часта плакала ў прысутнасці наведнікаў. Роза мусіла разлучыцца з дачушкай, як не цяжка гэта ёй далося. Яна здала яе ў дарагі дзіцячы прытулак. Там яна лічылася паважанай удавой, інакш дзіця не прынялі б. Роза ўстала. Ты прыйдзеш у пятніцу, я кіўнуў, яна глянула на мяне. Ты ж ведаеш, што здарылася? Вядома, я не меў ніякага ўяўлення, што здарылася, але ў мяне не было жадання распытваць. Такую звычку я набыў тут за год працы тапёрам. Так было заўжды найлепш, як і тое, што да ўсіх дзяўчат тут я звяртаўся на ты. Бывай, Роберт, бывай, Роза. Я нейкі час яшчэ пасядзеў, але я не адчуваў звыклага дрымотнага спакою. Інтэрнацыяналь у выхадныя дні быў мне утульным домам. Я выпіў рому, пагладзіў кошку і пайшоў. Цэлы дзень я сноўдаўся. Я не ведаў, што мне рабіць. Нідзе доўга не затрымліваўся. Пад вечар пайшоў у майстэрню, там быў кёстэр, ён рамантаваў кадзілак. Гэтую старую машыну мы нядаўна купілі за бясцэнак. Цяпер мы яго як след перабралі. Кёстэр наводзіў апошні марафет. Спадзяваліся добра зарабіць на ёй. Я сумняваўся, што нам пашанцуе. В такія цяжкія часы, як цяпер, людзі купляюць малыя машыны, а не такі аўтобус. Мы на ім пагарым, ота. Але Кёстэр быў упэўнены. Гараць на сярэдніх машынах робі. Купляюць танныя машыны і вельмі дарагія. Ёсць яшчэ людзі з грашыма, а ёсць, што выдаюць сябе за багатых. Дзе Готфрид? На нейкім палітычным сходзе. Вар'яцтва. Што яму там трэба? Кёстэр засмяяўся. Сам не ведаю. Магчыма, вясна затлумила яму галаву, вось і хочацца нечага свеженькага. Магчыма. Давай дапамагу. Мы пракорпаліся, пакуль не сцямнела. «Хопіць», – сказаў Кёстэр. Мы умыліся. «Ведаю, што ў мяне ёсць?» І паляпаў па партманеце. «Што?» «Білеты на бокс вечарам. Два. Пойдзем?» Я вагаўся. Ён здзіўлена паглядзеў на мяне. «Удзельнічае Стілінг супроць Валькера. Будзе добры бой. Вазьмі Готфрыда», прапанаваў я і сам сябе пакпіў, чаму не іду. Але не хацелася. Не ведаю чаму. «У цябе планы?» «Не», — ён зірнуў на мяне. «Пайду дадому, напішу пісьмы, яшчэ тое, що, ну, таксама трэба». «Ты захварэў? Ты што, а не блізка?» «Магчыма, таксама вясна затлуміла галаву». «Ну, добра, як хочаш». Я паплёўся дадому, але і седзячы ў пакоі, я не ведаў, чым заняцца. Без мэты хадзіў зад уперад, ужо не мог уцяміць, што ж мяне пацягнула сюды. Нарэшце я пайшоў праз калідор да Георгі. Пры гэтым я сутыкнуўся з фрау Залеўскі. «Вось табе і нас», — сказала яна. «Вы тут?» «Цяжка не пагадзіцца», — адказаў я. Яна пахітала сівой галавой. «Нікуды не пайшлі? Дзіва, да і ўсё тут». Я недоўга затрымаўся ў Георгі. Праз 15 хвілін і вярнуўся, падумалася. «А ці не выпіць чаго?» Але не хацелася. Прысеў каля акна і пачаў пазіраць на вуліцу. змрок на крылах кажана лунаў над могілкамі. Неба за домом прафсаюзаў было зялёна, як няспелы яблык. Загарэліся ліхтары, яшчэ было не зусім цёмна, здавалася, што яны мерзнуць. Я пашукаў пад кнігамі паперку з нумарам тэлефона. Урэшце рэшт, пазваніць жа можна. Я ж нават амаль што даў слова, а можа, дзяўчыны і дома няма. Я падышоў да тэлефона, зняў трубку, назваў нумар. Чакаючы адказу, я адчуваў, як з чорнай трубкі наплывае лёгкая хваля, хваля чакання. Дзяўчына была дома. Як толькі ў прыхожай фрау Залеўскі паміж галовамі дзікоў, пахам тлушчу і кухонным бразгатаннем, раптам ціха і павольна, нібы ў задуменні, разважаючы над кожным словам, загучаў нізкі хрыплаваты голас, моя незадаволенасць сабой адразу знікла. Я павесіў трубку пасля таго, як, не пытаючыся пра здароўе, прызначыў спатканне на паслязаўтра. Раптам жыццё здалося не такім змрочным. Вар'яцтва, падумаў я і патрос галавой. Потым я яшчэ раз зняў трубку і пазваніў Кёстэры. Білеты яшчэ ў цябе, Гота? У мяне. Добра, я іду на бокс. Пасля матча мы яшчэ крыху пахадзілі па начным горадзе. Вуліцы былі свежыя і пустыя, зіхацелі шыльды, у вітрынах гарэла святло. В адной з іх стаялі голыя васковыя манекены з размаляванымі тварамі. У іх быў выгляд распусных прывідаў. Побач міхцелі ўпрыгожанні. Потым мы падышлі да універмага, які быў асветлены ярка, як сабор. Вітрыны пеніліся стракатым бліскучым шоўкам, каля кінатэатра на прыступках сядзелі бледныя схуднелыя постаці. Побач агнямі пераліваліся вітрыны прадуктовага магазіна. Металічнымі вежамі ўзвышаліся выстаўленыя кансервы. На ватнай посцілцы ляжалі прывялыя яблыкі. Гронка тлустых гусей была падвешана на вяроўцы. Рудаватыя круглыя боханы хлеба ляжалі паміж палак сухой каўбасы. Вабілі жоўтыя і ружовыя букеты – вендліны і паштэтаў. Мы селі на лаўку каля сквера. Было свежа, месяц, нібы электрычная лямпачка, вісеў над дамамі. Ужо даўно пераваліла за поўнач. Непадалёк на вуліцы рабочыя паставілі палатку, яны працавалі на трамвайнай лініі, шыпелі зварачныя апараты, россыпы іскраў пырскалі над сагнутымі цёмнымі постацямі, побач з імі, як палявыя кухні, дыміліся катлы з гарачым асфальтам. Мы думалі кожны пра сваё. Дзіўная нядзеля, ці не праўда, Ота? Кёстэр згодна кіўнуў. Шчыра кажучы, радуюся, калі яна канчаецца. Кёстэр паціснуў плячыма. Мусіць, так звыкаешся з працай, што крышку свабоды ўжо перашкаджае. Я наставіў каўнер. Ёсць штосьці неправільнае ў нашым жыцці, Ота. Ён глянуў на мяне і усміхнуўся. Было нешта іншае, Робі. Праўда, пагадзіўся я, але яркая ўспышка аўтагена пырснула зялёным святлом на асфальт. Палатка рабочых, асветленая ўсярэдзіне, здавалася цёплым маленькім домам. Як ты думаеш, закончым кадзілак да аўторка? Павінны, а чаму? Да не, просто так. Мы ўсталі і пайшлі дадому. Сёння са мной нешта не так, Ота. С кожным бывае. Дабранач, Робі. Дабранач, Ота. У пакоі я яшчэ крыху пасядзеў. Гэтая будка раптам перастала мне падабацца. Люстра была агідная, свяціла занадта ярка, крэслы падцёртыя, лінолеум жахліва бляклы, умывальнік ложак, над ім карціна пра бітву пад Ватэрлоо. Сюды ж нельга запрасіць прыстойнага чалавека, падумалася мне. Жанчыну? Тым больш не запросіш. У лепшым разе прастытутку з інтэрнацыяналя.